ki, feltétlenül, hogy a telefonál. Oké. Sziasztok. Hello. Ez nem ez olyan, ez most olyan ez spontán volt. És megadta az alaphangot, azt hiszem, akkor most már nincs egy szükség témára. A Robaki egyébként szerintem nagyon jó kever. Rob, te új vagy itt? Hát igen. De mikor kerültél? Csináljuk meg az első sztárinterjút. Két hete vagyok itt állandóan nappal egyébként. Egyébként éjszaka volt? Műsorom szombaton éjszaka, igen. Tényleg? Tehát tapasztalt estefemes vagy, csak még a nappali szférában igen, csak igen, most igen. Csillogtatod meg először a bunkomágnest. Vagy még. És milyen érzés nappal zenélni? Biztos ez újdonság neked? Hát ne, iszonyatosan jó. Kajálod? Persze. Ez ilyen, tehát szerinted így, félre ne értsd a kérdés, de ez az estefemen így DJ-ként be lehet futni? Nem vagy tudom, nekem nem ez a, szóval nem ezt akarom elérni. Nem ez a dolog, ami miatt megközelítettem ezt az estefemet, hogy mi az? Sztár DJ legyek. Hanem? Erről a DJ fogalommal nekem te nem DJ vagy? Mi a helyes terminológia? Zenével foglalkozó inkább, mondjuk az zenével foglalkozó. Figyelj, Chatman, hogy ezeknek a rohadt kiborgoknak ma milyen érzéseik vannak, érted? Tehát itt beleprogramoztak valami új feeling profit, és ahelyett, hogy itt pakolgatnák a zenéket jobbra-balra, már jönnek itt az érzéseik. Nézd oda, amíg a robotika nem csíp cserére lassan. Hát abszolút, amíg a robotika első törvényét nem sértik meg, addig engem ez nem zavar. Nem? Tudod, te is robot vagy. Hát, de jó is, te itt ülök két gép között. A Babis gép. Tehát nincs kiút, itt be vagyok zárva két gép között. Se kezem, se lábam nem mozog. De már meg is írtam valakinek, hogy ma este viszont ezért te leszel a jó fej. Ma én leszek a jó fej? Szuper, oké. Halljaként jó fej leszek? Azt akartam még mondani, hogy a múltkor talán akik nem hallgatták végig az adást, azok nem hallhatták, hogy lábam kihortam egy szívrómat. Szerintem senki nem hallhatta. Nem tűnt föl? Nem, mi láttuk. Elég zora. Közel voltál, öregem, lepergett az életed, mi? Ugye, abszolút számot vetettem. Meg is hoztam a helyes döntéseket. Na mindegy, például egy nagyon helyes döntés. Végre kioperáltuk a Párizs Mikit az adásból. Izit elküldtük nyaralni, vagy hát egész pontosan, hogy ez nem nyaralás, hanem úgynevezett karbantartás, és leporolják a csippeket, kiporolják az alkatrészeket, szétszedik, újra összerakják. Lehet, hogy mikor visszajön, már nem is lesz ukrán. De az volt a szép, hogy elhitte, hogy ő önként megy. Hát tehát nyilván bele van programozva. Tehát. Igen. Na mindegy, szétszedik az izét, összerakják nekünk újra, visszajön, elképesztő munkakatagás lesz, rá se fogunk ismerni. Addig is Rob és Bab duettje, akik időközben megbékéltek, szolgáltatja a talpalávalót. Itt az itt az SFM 98.6-on, ahol móka, katagás, és természetesen 240-33-85, valamint, hogy el ne felejtsen, 0639-986-986, és természetesen, ami megint csak nagyon fontos, stfm.hu, minden elérhetősünk elmondtam, szegény Robnak csőre van töltve az ujjaim, mondom, még egy pár lekonfot mondok, jó szórakozás szemét állatok, ez itt a Hitremény zsűrület, Robbal, Babbal, Cökivel, Szotyival, Matyival, és Turbóval és Atlétával, itt az Estefem 98.6-on. Ki az? Reklám. Az Estefem bemutatja The Arzte, a világ legjobb zenekara ismét Magyarországon. A tavalyi nagy sikerű Szigetbuli után augusztus 30-án 20 órától az E-klubban lép színpadra Béla B, Faril Urlaub és Rodrigo González. Jegyet kaphatók a Ticket Express jegyirodáiban. Viszlát, reklám! Viszlát! of the century. Cut. Come on. Production. Lelkesen próbáltam újraéleszteni a számítógépet, mert közben izé volt, wrestling csere volt, tehát fej fölött pacsi, rob le, bab be, bab, zengesd meg a hangodat te is. Hello. Ugye, hogy milyen más? Édes Istenem. A hangod, igen, Robnak mondjuk a hangod, tehát a zene állat jó, király, amit művel a srác, elképesztő talpalávaló, nem? Viszont a hangját kéne még a babéhoz mélyíteni. Jó, hát egy hangmodul csere az... Ugye? Az nem hát, pár áramkört átkötünk simán. Jó, figyelj, bab, amikor a villog ez a kis gomb, akkor én azt fogom, hogy haló! És csinálja. Haló! Haló, haló. Szervusz, ez itt az Estefem 98.6. Kit köszönhetünk a telefonos Gyuri játékban? Vagyok. Hogy? Gyuri vagyok. Szervusz, Gyuri. Jó estét, György. Hogy vagytok? Köszi. Hát, nem tudom, egy kicsit húzzuk az igát itt most bent. Kicsit nyomott a hangulatunk, így múlóban van a nyár. Aha. Megint a meló. Mit tehetek értetek? Ja, bár én hívtalak benneteket. Mit tehetsz értünk? Mit tehetek értünk? Kérdés. Mit tehetünk érted? Értem? Egy információra lenne szükségem. Parancsolj velem. Tudtok segíteni. Zöldpádonban holnap milyen koncert lesz? Nem tudjátok? Fű, fogoslom azt kérdés. Keresem. Cset? Keresem. Aerosmith, megvan. Hétfőn Emiru lesz. Hétfőn Emiru lesz. Holnap Aerosmith. És a hétvégén jön a Bon Jovi. És azt hiszem, hogy a... Talán a Tom Jones eljön még gyorsan egyet énekelni a Bon Jovival. De szombat este lesz, csak 10 után. Ez komoly? Aha. Jönnitek nektek. Mondom, holnap Aerosmith, tehát tudod, a izével, a Tylerrel, meg az összes öreg Makival, Aerosmith koncert lesz holnap a Zöldpardonban, és holnap után, tehát szombaton, ez, tehát rosszul mondom, bocsánat, ez holnap után lesz. És szombaton lesz Bon Jovi Tom Jones duett. Értem. És ott lesztek? Nyilván. Jó, köszönöm a segítség. Nem tudok bevinni senkit. Az Aerosmith jó lesz szerintem, arra menj el. Hogy? Az Aerosmith az jó lesz szerintem, arra menj el. Ezt fogom tenni valószínűleg. Jó, oké. Okay. Köszönöm a segítséget. Hát igazán nincs mit. Felépül lesz, nem tudom. Nem, ingyen van az Aerosmith meg a Bon Jovi is. Ugye? Na, hát akkor hajrá. Oké. Okay. Szevasz. Szevasz. Ugye, tudja, hogy csak vicceltem. Most komolyan, te szerintetek tudta, hogy viccelek? Legfeljebb beperel. Szerintetek ő elhitte nekem, hogy az Aerosmith lesz az Zöldpardonban? Nem. Nem, ugye? Nem. Biztonsági ellenőrzés. Pista megérkezett. Pista, minden rendben van? Pista jön, kezet fog. Pista, légy szíves, köszönjük a hallgatókat is. Jó reggelt. Rendészettechnikailag? Rendben vagyunk? Tiszteltem. Istvánnak jó kedve van. István, baj van? Istvánnak nincs jó kedve. Istvánnak rossz kedve van. Mennünk kell. Megyünk István, megyünk. Ez 20 fekvő lesz most, ugye? Rossz kedve van. Fenelje meg. Na jó, lenyomjuk. Jó, addig zenéjé valamit. Rock and roll, csőre töltve? Bizony. Oké. Baba rock programot nyomja, azt ígérte. fool. Now something's different, I don't know the reason why. Whenever we separate, oh, get to you. Get in a busy tone. You upset cause you want to suck a bitch. Maybe needed a change. Azt vettem észre. Ez az 10 óra előtti. Ez igaz, még csak 9 óra lesz 5 perc volt, te jó Isten. De ami most szól. Hú, és én ma milyen előre szaladottan értem magam minden esetre. Ami most szól, az is egy dal, ami nem rock'n'roll, mert a bab még mindig nem javult meg. Még egy prostit kicserélünk. El akartam mondani valamit. Nem én arra, hogy tönkreteszem ezt a számot. Majd visszatekeri. Ez mi ez, ilyen diszkózene? Aha. Baj, hogy ráugattam? Klafa, klafa. Nem, ez csak hangulatnak tettem. Képzeljétek el. Tegnap láttam egy filmet a moziban. Bocsássatok meg, de erre kiket. Megígértem magamnak, hogy erre most kitérek. Várj, vegyük fel a telefont, mert itt zavar összevisz. Halló? Halló? Szevasz? Halkítottam. Na. Eléggé sztori közben telefonáltál, hallod? Mi filmet láttál? Most ki, tényleg kifaggatsz? Hát nem, csak gondoltam, mert megkérdezem. Most ezért telefonáltál? Nem, én azért telefonáltam, mert én nagyon-nagyon, nagyon-nagyon régen nem hallgattam, és ott egy 3 hónapja körülbelül, és ma este megint hallgattam. És milyen? És, hát szar. Aha. Hát figyelj, most miért van az, hogy tehát, ahogy jól mondtad, hogy még csak 9 óra előtt vagyunk 5 perccel, de már most unod. Unod? Nem, te unod. Mindig kellene jó fej betelefonálok, arra jöttünk rá. De nehogy unom, most akartam földobni egy sztorival. Na végre, na de akkor mondjad, mi az a film? A Pizzás című magyar film. És jó volt, érdemes? Nem. Nem, gáz? Elmondom neked, hogy maga, tehát volt egy ilyen trélere, tudod, ez a bemutató. Igen, az nagyon állat volt. Az nagyon állat volt. Aha, no. Olyan, mint a sejtnek, azt láttad? Hát mondjuk azért ne hasonlítsuk a kettőt. De annak is nagyon jó volt a bemutatója. Ja, értem, de a film maga nem volt jó. Hát az egy gány volt, na, igen? De elmondom, várjál, volt egy ilyen nagyon kis mozgalmas bemutatója, és tényleg ilyen ígéretes képek, meg mit tudom én, amerikai autó, stb. És elmondom, megnézem. Megnéztem, tegnap mutatták be, a bemutatón voltam ott, ami azért rossz egyébként, mert onnan nem lehet felállni. Miért nem? Mert az nagyon nagy illetlenség, hogy a filmalkotók közül felállni. Látok, zárják az ajtót, vagy mi? Hát nem, moziterem, tudod. Aha, na, hát úgy értem, hogy az be van zárva. Nem, ki lehet menni, csak nagyon kínos. A bemutatón. De bármikor lehet egy lábon kihordozni. És mondom, 20 perc után úgy éreztem, hogy nekem innen feltétlenül ki kell mennem. Aha. De nem mentem ki, mert kultúrát férfi ember vagyok. Mindenesetre megmondom, mi a rosszabb a filmben. Hogy beszélnek benne. Igen. Nagyon szépen van fotózva. Közepesen szépen van fotózva. Lopott ilyen trükkök vannak benne. Viszont beszélnek benne. Aha, értem. Borzalmas. Na, ez egy jó élmény volt. Benne. Nem, nagyon rossz volt. Na egyébként megmondom őszintén, azért is láttam most ezt a műsort, mert nem fogod elhinni. Nem, hogy 20 éves. Nem. Ma éjjel párizsi bikivel álmodtam. Ezt nem hittem el, hogy ilyen létezik. És tudod, hányan vagyunk? Így minden éjjel. De várjál, tudod, Jörgáz, hogy általában az ember az álmaiban, legalábbis én nem szoktam arcokat látni. De mit álmodtál? Tehát, szexuális volt? Nem, tudod, mit láttam? Az volt a párizsi biki az álmomban, hogy ül a kigombolt ingével, a nagy szőrös dagadt hasával, és a vigyorgó fejével, és nézd rám. Érted? Ezt álmodtad? Igen. De te láttad már a párizsit? Persze. Talán lehet, hogy az a kép volt benne, amikor ott a szigeten ültetek, és tudod... Ugye, ott milyen kis gusztustalan volt, ilyen cigizett, kigombolt az ingét, kilomott... Ja, és lehet, hogy lehet, és ez így nagyon, nem tudom, én ma ezt álmodtam, és ez egy annyira mély élmény volt nekem, hogy vágtam az estét. Akarsz róla beszélni? Most erről? Igen. Tehát hát erről beszélünk, igen. És az hogy volt, hogy itt szembe ült a párizsi, mi kigombolva az inge? Várj, ez nem a Squadra durás mez volt, amikor nem a fellépés napján? Most nem, arról beszélünk. Nem, az olasz, az meg a talkshow, amikor ott ültem és néztem, emlékszem. Uh-huh. Na és ott a párizsi kigombolt az inge. Ki volt gombolva az inge? Annyira gáz volt, de na mindegy. És hogy álmodtad, hogy így ül veled szemben? Figyelj, tudod, nem szokott emlékezni. Ez nekem, megmondom őszintén. Megkérdezte a melbőségedet? Nem, mondom, hogy semmi kontakt nem volt köztünk. Ja? Lehet, hogy várjál, az is, hogy alulnézetből láttam, és ott úgy néztem föl rá, mint egy mint valami, érted? Így van. Egy párizsi isten gota. Na mindegy, és vártam, és beugrott, hogy ma szerda van, meg lesz hitemésülő lett. Na, mert lehet a párizsi mikivel, gondolok magam. Megnézni a rojék, vagy a jutasséket a West Balkánra, de ma is elmaradt. De mindegy, de csak azért, hogy ezt megbeszéljem a Mikivel, de hát nincs ott. Mit akartál vele megbeszélni? Hát azt, hogy én vele álmodtam, és hogy ez mennyire szép dolog. Ez egyébként szép dolog, de most még azt meséld el, hogy mi volt körülötte, tehát ugye előtte, utána. Nem, semmi. Ez az egyetlen dolog, ami megmaradt, érted? Tehát így ül, néz, vigyorog, az a kaján vigyor az arcán. Az a részeg vigyora neki, igen. És kész, ennyi. Ezt álmodtad. És a szőrös has. Szerinted te tudatalat szerelmes vagy a párizsi Mikibe? Nem erről van szó, hogy tudod. Az igaz, mondjuk, hogy egyszer akkor kezdtem a hallgatni ezt a műsort, hogy szerelmes vagy te a párizsi Mikibe? Hát lehet. Hát valami lappang. Valami volt. Úristen, ne is mondd. Pedig most épp egy lánynak készítek valami ajándékot. Hiába. Hát hiába, lehet, hogy tudod alatt... Előbb-utóbb te is rájössz, hogy szerelmes vagy. A francba. És ezt mikor tudom neki megmondani? Rá fogsz jönni, szerelmes vagy a párizsi Mikiben, jövő szerdán meg tudod neki mondani. Jövő szerdán ott lesz. Úgy kéne, hogy rögtön 8 óra után közvetlenül telefonálja, jó kedve legyen. Jó, értem. És mondd azt neki, hogy párizsi, veled álmodtam, szerelmes vagyok. Nem, de most ne túlozzunk ennyire. Nem, most szerelmes, csak egy futókalom. Ez az érzés még nem vált át szerelembe. Tehát még nem érzem azt a lüktetést, amelyet... Még egyelőre csak az a kellemes vonzódás van. Ugye? Szóval erről van szó. Te, én évek óta együtt élek ezzel a párizsi Mikivel, hidd el. És hogy bírod? Hogy bírod nélkül? És együtt is dolgozunk, ugye áruljuk a porszívókat, és minden egyes nap és hét, amit külön töltünk, egy kényszenvedés. Igen. És komolyan. Hol van? És hogy itt hagyott téged? Belföldi turném van, mert ki fogjuk adni a HRZ Orchestra lemezét. Ez kamu. Nem, ez halálkomoly. Tényleg? Uh-huh. És láttad a túlvilágot a szigeten? Nem. Mert azt én sem. De azt mondják, elmaradt. Elmaradt? Én azt hallottam, hogy elmaradt. De jó. Egy nem... Chapman nem szólt a szigeten egy rohadt szót. De egy szót szóltam, határozottan emlékszem, az szerintem óriási poén volt. Megtudom, melyik volt. De mindezt most így nem akarom visszaidézni. Köszönöm, azt mondta, hogy nem a pillanat hevében az egy jó poén volt, most már nem aktuális, ellenben én egy ilyen jól nevelt csávó vagyok, és az van, hogyha mi ketten beszélnek egyszerre, akkor én harmadikként már nem akarok beleszólni. Chapman egy ilyen belső ellenzékünk nekünk egyébként. Egyébként meg bárki kérdezett volna bármit, Isten bizony feleltem volna. Igen, de ott igazából nem voltak kérdések, mert ott csak a válasz volt. Hát, ahol ott van Párizsi, ott nincsenek kérdések. Tudod mi a gond, hogy a Chapman ilyen belső ellenzék, mert amikor szóba kerül ez, hogy ő nem beszélt meg, mit tudom én, akkor így egy kicsit így bedurcul, és mindig úgy érzem, hogy nekem lelkiismert furdásom kéne, hogy legyen a Párizsival egyetemben, hogy nem, tehát hogy nem de hagyjuk, nem hagyjuk beszélni. Szó, nem, Pávon, de nem, szó nincs erről. Tehát most is ironizál. De nem komolyan. Látod, egyébként itt feszül az ellentét, az már érződik. Teljesen, már összevesztetek. Megmondom őszintén, azon rágtam be egy kicsit, hogy azt beszéltük meg előzetesen, hogy én ugyan fent leszek a színpadon, de egy ilyen függönnyel ellennék kerítve. Hát igen, erre tényleg, erre nem volt idő. Nem tudom, melyik lett volna a kínosabb. Nem, ez mondjuk jobb lett volna, nem szerintem. Nem tudom, de a Párizsi miatt iszonyatosan elkéstünk megint, és ezért erre nem volt idő. A függőnye... Igen, láttam még a pult felé tendáltatok egy picit, mielőtt elfoglaltatok volna a helyeteket. Technikailag nem tudtuk, hogy áll össze a gig. Aha, értem. Na jó, rendben, akkor majd jövő héten megpróbálom ezt vele, és közölni. Ezt közelni. Az elmódat osszad meg vele feltétlenül. De addig rá fogom felejteni, majd emlékeztessetek, aztán hívjatok majd fel, oké? Okay? Jó, fölcsörgünk, mondd. Rendben, oké, csá. Csá. Csá, csá, csá. Nem mondta el a szállat, most hogy fogjuk fölírni. És egyébként Queenby lesz a Zöld Pardonban. Holnap. És egyébként Izil üzent, szeret mindenkit, üdvözli a kedves hallgatókat. Nem, ezt ne így szó szerint. A mestertől csak hitelesen. De már lehet, hogy nem tudom, nem találom. Nem, hát mert nem csaj, tudod, és azokat nem őrzem. Azt írta, hogy T.J. Spencer egyébként. Egyébként azt írta. T.J. Spencer is kedves neje. Ami azért érdekes egyébként, mert én múlt héten tudtam meg csak, hogy az Izil és a T.J. Spencer egy is ugyanaz a robot. Valóban. Valóban. Görög volt a faluban, csata. Üdvözöljük a hallgatókat és az egész tábot. Hello Bruno, zárójelben. Innen a forró tengerpartról. Bruno a bab. Spencer és kedves neje. Családnevem Bruno. Igen, bab Bruno. Bab Bruno. Tehát, hogy volt, hogy Spencer és kedves neje, és előtt a forró tengerpartról? Innen a forró tengerpartról. Jaj. Halló, beszélj. Rajtad a sor. Halló, sziasztok. Halló, sziasztok. Itt tépünk ezzel az M7-esen, és lenne egy nagy-nagy kérésem. Tegyük be a... Ne. Az lenne a nagy-nagy kérésem, hogy nővére most... Nővérkén most érkezik Japánból. Igen. És szeretném tudni, hogy valaki derítse ki nekem azt, hogy Naritából felszállt a repülője. JL407-es szám. Szerintem. Frankfurtba. Hallod? Te rossz számot hívtál. Nem. Ez a Japan Airlines, ennyit biztosan meg tudom mondani. Próbáltam az internetben kideríteni, hogyha valaki tudja, most a rádión keresztül. Menj már, írj fel a valami információt, az Isten áldjon meg. Hát de nincs, nem tudják megmondani, fel, ja. Nincs kapcsolat, kész. Akkor ha valaki tudja, gyerekek, japán hallgatóinknak mondom, ha valaki tudja, hogy felszállt ez a szerencsétlen gép, akkor telefonáljon. Jó, tehát hallgassad, te vagy. Sziasztok. Közszolgáltiak vagyunk. Ez mi volt? Ez milyen effekt? Effekt volt? Igen. Muti meg? Kis rögtönzés. Muti? Érvegy szépen. Figyelj. Ápám, most raktad össze. És ezt így a telefon végére így bevágtad? Aha. Ha? Na? Hát nem tudom. Meg kell beszéljük majd az Izillel. Elképesztő egyébként az Izill növendékek, ezek a pseudokiborgok, akik szülnek, ezek így önálló életre kelnek, ha elmegy a gazda. Ezt vetted? De szerintem a gazda is ezt várja el tőlük. Adják át egymásnak a pultot, szevasz, egy műsoron belül már a második DJ-nk van, érted? Mindenki hozza a saját potiát. Mit kipakolnak, hoznak 20 CD-t. Elképesztő. Mondjál valamit, bab. Akkor elindítok egy zenét. Jó. De elindítok? Ez az. Elindítottam. Bugi! Nem voltam még 20 időn egy könnyű éjszakán, egy fradi győzelem, és 5 konyak után a lépcsőház aljában enyém lett a lány. Úgy éreztem, végre férfi lettem, mondtam az öcsémnek, milyen nagyot tettem, ünneplő ruhában a kocsmába siettem. A pult a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a díjbeszerző. Margit, látni akart ismét. Nem nyúlhattam hozzá, becsukta a szemét. Terhes maradt tőle, mondta, kérjem meg a kezét. Nem sokára eljött az esküvő napja. Én álltam meg elől, a hajam lenyalva. Berúgtam jó hamar, csak regek túl rajta. A mosókonyhába, két helyen melóztam, kell pénz a lakásra, holnap itt a gyerek, nem jut idő másra. Eljött a február, és fiam született, nyitva állt az ajtón, bárki bejöhetett, leülhetett közénk, ihatott, ehetett. Nem volt szabadságom soha a seregben, hittem az asszonyban, mint a vezércikben, de valahogy mégis megint apa lettem. Ülök a kocsmában, hogy szállnak az évek, dolgozom, bedelek, örülök, hogy élek, megtűrnek zárási, haza menni félek. Hát, ha ott van a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a tomtét, a gágus, a díjvezető, a hadé, a szódás, a képkereskedő, a hármeszer, a kiklás, a kémécsető. Ott volt a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a tomtét, a gágus és a díjvezető, a hadé, a szódás és a képkereskedő, a hármeszer, a fia és a kémécsető. Ott volt a postás, a rendőr, apám, kőbánya hely. Ez olyan volt most, ez a, ugye, a rendőr, mint a köszönjük, Jági. Jaj, kimondtad a tiltott szót. Az meg a másik tiltott szó. Yeah. Sajnálta a közöljük kedves hallgatóinkkal, hogy este 10-ig nem lehet már büfizni. Igen, be van tiltva a büfi. Képzeljétek el. Úgyhogy aki kifejezetten... Probléma volt belőle? Hát, ne nevezzük problémának, ne nevezzük surlódásnak. És nem mondjuk azt, hogy én nyomtam fel őket. Stábunk megjegyzést kapott a büfire. Értem. Hogy 10-ig ne. Most 9 óra 10, az nem jó? Hát... Mert most kéne. Szóval aki kifejezetten ezért hallgatta, az most hát várja meg a 10 órát, és utána Pávó behozza a lemaradást. Mindent. Tényleg iszom hozzá, eszem hozzá. Lassanként felpüffedik teljesen a fiú. Hát most majd beszéltük. Ezt megbeszéltük. Körbejártuk. Ezt körbejártuk, ezt a témát. Na telefonáljon már egy jó fej. Tessék. Bunkó mágnes bekapcsolva. Be hát. Szörnyű. Kifogytunk. Mi újság még? Na, mi van még? Mi van? Pizzás volt. Haló. Megijedt. Talán nézzünk meg a fórumon egy témát. A bunkó mágnes bekapcsoltuk kell. Az mindig bejön. Figyelj, te folytatod ezt a rock'n'roll hullám? Hoztam, mit itt elkezdtünk? Mm-hmm. Továbbra is kőbányáról? Nem, sajnos nincs több olyan. A világ egy másik zugából? Igen. Hát szóljon a dalocska. Kérlek szépen. Hát. Jó estét kívánok az SFM 98.6 hit remény zsűrölet adás sávjában. A rock and roll feldöbörgött Bab végre megtalálta a helyes csippet. Itt játszik nekünk a zenekar. A stúdióban Chatman, Bab és Pávó Miklós. Természetesen jövő héten újra Párizs is velünk lesz. Addig is 243385 0639986986. Yeah. sűrű taps, az ilyenkor kell? A sűrű taps számára. Persze. Bab. Mindegy, ránk indítottál egy pamut számot. Sűrű taps helyet. Teker vissza, semmi gond, nem szabad zavarba jönni. Akkor tehát, sűrű taps. Hello, ez itt a Vitrami Zsirona 12. stúdióból. Kísér a Tea zenekar, jelen vannak a Fakezű Bab, Rakabili, mi? Rakabili Fakezű a Bab? Halló. Látod? Neked nem? Neked nem így nem. Belökted a lábaddal a bunkómágnest. A többi DJ. Igen. Azt szokta csinálni, hogy amíg beszélünk, van egy kis zene alattunk. Ők úgy hívják gumizene. Ez eléggé nyúlik. Ez nagyon gumi. Vegyük föl. Halló? Jó? Lehet, hogy mi nem, de ritmusosabb gumizene. Tehát nem azért szokták valánk játszani a Ravel Bolerót. Hát ez olyan középtempo. Ez szállod a légetés. Te ilyen jazz izé vagy? Jazz csimpánz vagy? Jazz maki? Bab, nyilatkozz. Ne frotsz léz. Ez gumizene? Tudod, mit tudod tenni? Dodz. Ez fogok izélni végezzen. Haló. Köszönöm. Baj van a kütyűvel, nem tette napáig. Ez a Chatmannek a te dumád? Az egyetlen egy dumám, ami így jó volt az elmúlt két hétben. Nem tette napáig. Az volt. Egyébként írásban jobb a Chatmann. Hát hiszen nem véletlenül erre van programozva. Haló. Lehet, hogy én csinálok rosszul valamit? Megtöccentettem a szájba. Jó, pedig hát mind beszélni akarnak veled, én érzem. De miért? Mert többeknek azt írom, hogy ma te vagy a jó fej. Vagy én vagyok? Ma jó fej vagyok? Hát az egyedüli ember résztvevő a műsorban. Igen, ez igaz. Azt nézem, hogy az ajtóba áll már a Rob. És hát szerintem nem áll, hanem félterden. Így növekszik a feszkó. A startgépben. Feszkó van. Pistát mindjárt beívjuk, hogy csináljon rendet. Na, ma esti témánk, Chatman, parancsolj. De pont benhagytam az autóban a műsorszervet, tudod. Az történt, hogy a Chatman egész délután a poénokat írtuk, és erre benhagyta a kocsiba. Igen. Chatman azt mondta, hogy ma jön hozzá valaki. De nem. Nem, aha, jött. Ide. Le is adta nevét a portán. Igen, egy nagyon kedves hölgy felajánlotta, hogy hoz Szedret. Érted? És én meg, érted Szedret. Érted, hoz a Csetinek Szedret. Mert az a fixa ideám, hogy én nem tudom, hogy az hogy is néz ki tulajdonképpen. Az nem a földi eper, meg nem a mána, az a Szeder. Mi az a Szeder? Ezzel csajozik, te hiszed? Komolyan. Így csajozik, hogy mi az a mána, mi az a Szeder. Tehát elképesztő ócska, már ne is haragudj. Bocsássál meg, drága barátom. És hát nem is működik, amit láthatjuk. És igen, és nincs itt talán. Nem kapott Szedre. Vagy? De a telekről hozzá. Vagy meggondolta magát, szerintem az is lehet. Nem tudom, pedig ma nem tudom. Találkoztatok már korábban is? Soha az élet. Akkor még nem gondolhatta meg magát. Mert igazából a Chatman csak vizuálisan elrettentő. Lakva ismerszik. Az a baj, látva ismerszik meg a Chatman, mert hát szóval nincs teljesen összerakva. Kilóg belőle néhány kábel. Hát van egy nagyon hosszú és egy nagyon vastag is kilóg belőle. Arra szoktak leszállni a varjak. És olyan hülye van. És nincs így rendben, tehát az arányai nem stimmelnek. De ezt ő még nem tudhatja. SMS-ed érkezett a privitelcsidre. A privitelcsimen csörizik a privitelcsi. Csörizik a privitelcsi? Csak nem színban. Adásba te nem kapcsolod ki? Soha. Várom a privi SMS-eket. Akkor mégse hallatszik be. A Chatman szerint. Egyébként, akkor hogy én is felfedjek egy titkot. A Chatman ül, előtte van a klaviatúra, azon jönnek az SMS-ek a monitorra, tehát így elé egy komputer klaviatúra, és a mutatójával a saját mobiltelefonját pörgeti most. A saját kikapcsolt mobiltelefonomat. Tényleg? Nem. Na ugye. Jó, hát akkor lebuktattuk Chatman-t, a Babról beszéltünk, hogy nem nagyon megy neki ez ma. Jó, hát mindjárt még kinek árthatnánk ma. Akkor most el tudod rendesen indítani azt a pamut számot? Igyekszem. Na, háromra. Tegyünk egy próbát. Egy, kettő, három. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on pumpa az agyad, ahogy bejön a bárba, ez szabad sem akad. Védtelen mellé, csipke kalodában, az M3-as dáhonyi kapszú a lába. Hófehér fogsora, lepedésünk rajta, gyönyörű a szája, érte ki az ajka. Röle egy dzsungel, vagy kopat, mint a sivatag, és minden férfi örömmel kiapad. Bubsz a testről, vettes a neved, jeges holnapt a szódával, bedeled a viszki a tűz. Alkohol a lángja, bezárult előtte, minden szabad állja. Vadász voltál, őt kidára lőttél az első vadnál. Szárba szűnt a költés, szabad áll az agyad, elakad a szabad. Őszállom maradt egy kis kukorfalat, neked ennyi a sorsod, ez lett a vesztet. Őket szemében nyomva vagy és lesz le. Sötét van az agyadban, mint a ragyogás, sötét minden bármi más. Jó estét, Budapest! Ó, igen, Bob megint rontott. Nem baj, Bob. Már csak egy fél órát kell kivírnod. Hogy mész haza, nem? Aha. De besértődtél, azért mész nem? Nem, azért, addig tart a munkaidő. Ja, értem. Ez jó szám. Ja, te pénzért vagy. Én pénzért vagyok. Tényleg ő pénzért van. Aha. Én ezt hobbiból csinálom, és nem szeretitek. És de szeretjük. Király vagy. Komolyan. Például itt van ez a remek szám, amit most beraktál. Igen. És figyelj, mert 8 másodperc múlva jön az a rész, amikor abba kell hagyni a beszédet. És akkor majd engem egyszer csak le kell húzzá. Most. Give me a Bab? Nem Bab. A gyertaps, a sűrű. A Bab, sűrű. Igen, a dalnak. Lejtett a Bab valamit, és eltűnt a pult alatt. Mi történt, Bab? Én ezt hittem be a... Itt vagyok. Egészen ide alán berúgta a bunkómágnest. Elgurult. Leakadt a fejhallgatónak a zsinórja, és nem hallok semmit. Ja, az velem is megesik, mert én nagyon hosszú, és még rátolom a széken. Várjuk meg, csináld csak. Te, holnap mi legyen? Nem tudom, de nagyon beakadhatott neki, mert nagyon mélyre zuhant. Pedig már két hallgatónak is tetszik. Addig mondjuk el az SMS számunkat azoknak, akik esetleg eddig rossz helyre küldték volna az SMS-eiket. Az SMS elérhetőségünk a 0639986986, a telefonszámunk Baba mi csörög, az a 243385. Haló, Baba, most kell megnyomni. Mondod valamit? Igen, de belebeszéltél sajnos. Fene egye meg. Az e-mailünk nem működik. Valamit itt amortizáltam. Haló, telefon az megy. Szerintem fogjuk ezt is Babra. Biztos kirúgott valami kábelt. Haló? Hello, sziasztok. Sziasztok. Azaz. Aszát. Ugye nátok nem lehet számot kérni. Bizony, bizony. Ez a Hit Remény Zsűr, ez a rádió. Ahol senki nem kéred számot. Parancsolj velünk. Én szeretnék nektek küldeni egyet. Bejátszod? Ajaj, persze. Hogyha odarakom a rádióhoz, az hallatszani. De nem J-vel kezdődik és Ágival végződik? Nem. Na várjatok, akkor mindjárt. Figyelj, berakja, ez nem az lesz, én érzem. Hát, megy is azonnal. Mi is megvárunk, mint a Babot. Kicsit megüzélem. Csak 24 perc. Play gombot. Hangos is? Zúznak. Ezt küldi nekünk? Mi ez Marilyn Manson? Vagy ő maga. Fiatal korában. Tudod mi ez? Felismertem. Mi? Az élet a legjobb méreg. Na, hogy tetted? Jó volt. Ez az izé volt, nem? A túlvilágzenekar volt. De az volt. Hogy találtátok ki? Tényleg. Ebben mondom. De nem. De. Az volt, persze. Túlvilágzenekar. Az, gyerekek, hát kérdezzétek Pávot. Hát köszönjük szépen, hogy ezt így bejátszottad nekünk. Na, semmi. Lehet, mi is fogunk kérni egy túlvilágzenekart. Igen? Aha. Jó. Jó. Szereted, nem? Persze, hát ez is az volt. Na ugye. Melyik számát szeretnéd hallani? De nem kíváncságműsor, hiszen... Tudom, azért kérdezem. Fogalmam sincs, egy számukat se ismerem. Nem? Nem. Akkor hogy legyen? Akkor kívánjunk mi? Aha. Mert végül is nem azért telefonált, hogy számot kérje? Nem, amit én szeretek, az nektek nincsen, úgyhogy... De figyelj, akkor berakunk egy olyat, jó? Ez egy ritmusosabb szám. Na. Jó? Halljuk. Túlvilágzenekar. Jó. Ismered? Nem. Akkor figyelj, szeretni fogod. Jó. Akkor ezt kérted, jó? Azt kértem, jó. Túlvilágzenekartól, ha hív a zene a tánc, semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos című számát. Küldjük a 12. kerületbe Csabinak. Itt az Estefem 98.5 kívánság műsorán, ahol a stúdióban Bab, Chatman, Pávol Miki és a tartalék dobos, aki nem más, mint Rob, Estefem 98.6, Hit Remény Zsűrület, utána éjféltől a távol lévő TJ Spencer, aki az Izil konzervműsorát hallgathatjátok, majd kettőtől természetesen a 60 Hz érkezik ide a stúdióba, szokásos kis zenei összeállításukkal egyvelgükkel nektek. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Mit kínálsz? Szerz tiszol? Ugye tudod, hogy a sok fiától megkizol? Józan én, vissza se néz, olyan hülye leszel haver, mint egy fangzenész. Azt mondod, ez kell, jókedvű leszel. Haveroktól azt látod, hogy mit szeszel. Megduzod a máj, jön az impotencia. Akkor látod, hogy mi az a tánc vagy a pia. De csak az egyik lábadra lép, várkogat. Hát ha bírod még. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Lukasz, parkán, sötét pincemélyén, más sem hát csak parkán. Kába, képe, moziát, leses, fedeled az almabot, és szétmegy a fejed. Mozod kell a mámot, menekülsz a mámot, ennek okából, a földre okából. Nem jó a játék, sokkal jobban jársz, ha magad lábán mész a temetőbe. Ó, vagy egy más perspektíva. Én te leszel, klinika és bűnös is demonstráció. Nem kat, az egyik lábadra lép. A hív a zene, a tánc sem is, a fontos csak a ritmus legyen fontos. A hív a zene, a tánc sem is, a fontos csak a ritmus legyen fontos. Ugye tudod, hogy a sok fiáton megcsízol? Józan ész, biztosan ész, olyan hülye lesz a haver, mint egy punkzenét. Azt mondod, eszel, rókegyű leszel. Haveroktól azt látod, hogy mint szeszel. Megcsízod a máj, jön az impotencia. Akkor látod, hogy mi jobb a tánc vagy a fia. De csak az egyik lábadra lép, váltogad. Hát ha bírod még. Hey. Ha hív a zene, a tánc sem is a fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc sem is a fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc sem is a fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc sem is a fontos, csak a ritmus legyen fontos. just couldn't look down. No, I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed for it, baby. kézzel szedett szedret. Gumizene, robot, fog. Gumizene, fekete már a nyelvem. És másfél méter. Életemben először eszem. Szólaltassuk meg a vendéget is. De ez csak egy köszönés. Dugd oda az orra alá, Chapman, ha érted, mire gondolok. Sziasztok! És beszél. Hoppá. Ebből megtudhattátok, hogy ő nem fiú. Tehát Chapmannek nem egy fiú. Annak ellen, hogy buzis a hangja, sokan írtátok a 0639986986-ra. Sokan írtátok egy valaki. Tehát minden esetre, hogy ne... Utállak, Szeszi. Hogy nem egy fiú hozott neki szedret. Hanem egy lány. Lány. A keresztneve? Kata. Kata. Kata. Féltékeny visszarántod a mikrofont minden válasza után, pedig belemennénk most a mély interjú részbe. Én azt látom, hogy ismerkedtetek meg, hogy jutottatok el, nem? Az ő helyzetét. Ő viszintesen bologat a fejével, hogy igen, tehát hogy biztos, hogy nem akarod magadba tartani? Nem, semmiképp sem akarom magamba tartani. Ingatja a fejét. Hogy ismerkedtetek meg? Szerintem egyáltalán neki. Nem olyan ciki, hogy adod neki a mikrofont. Fél ország hallgat. Hogy ismerkedtetek meg? Így a 0639986-on keresztül? Így van, így van. És mit írt? Mire vagy kíváncsi? Hát, hogy így, amikor először írt, tehát te beírtál ide egy SMS-t, gondolom így kezdődött az egész. Igen, és ő válaszolt valami roppant frappánsat és visszesett, és akkor így elkezdtünk szépen SMS-ezni. És aztán így... Egyszer csak itt vagy. De Chet, igen, ezekre a mondatokra itt, lennénk mi kíváncsi. Ott van egy, ott érzek egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen bukfencet a történetben, mint hogyha átbucskáznánk egy részen. A titkom. Hogy tudott rávenni? Hát nem kellett nagyon erőlködnie. Tehát Szeder az van. És miért nem hozzat neki, nem? Ez igaz, de valahogy mégis azt érzem, lehet, hogy tévedek, hogy itt ez a tetetett természetesség, ez emögött van valami csapda? Én nem állítok csapdát, és nem is mászok bele. És Chatman? Hát őt meg te ismered, nem én. Chatman, te vissza, hogy bocsáss meg egy pillanat, hogy Chatman? Te az egy mikrofon. Te szoktál csapdát állítani? SMS csapdákat? Bocsánat, én közben SMS-ekre válaszoltam, nem figyeltem, nem miről figyel. Volt szó. A Chatman csapdákat állít csinos lányoknak. Chatman csapdákat állít csinos csata. Jó, mindjárt 10 óra. És ebben a pillanatban, hát nem tudom, az itteni órán beköszöntött a 10 óra. Led Derby Böf, ez itt az STFM 98.6. A stúdióban a fakezű Rakabili Bab. Kata. Chatman és Pávó Miki, akinek egyik személyes kedvence következik most, a Wild Hearted Son és a Cult. 98.6 itt a Budapest és Mozgás körzete Ériában. Felcsendül a taps innen a kettes stúdióból, köszönjük szépen, kísérlete a zenekar. Üsteni a szedet. Üzenem az összes csajnak, hogy ezt ti is hozhattátok volna, értitek? Csak nagyon felpörgött. És egyébként érdekes módon most, hát hogy is mondjam, belelestem az SMS parádéba. 10 óra elmúlt. És az történik, hogy most, hogy itt van Kata a Szederrel, mindenki bekérdez a Chatmannek. Folyamatosan felelősségre van. Az összes csaja az ismert számom. Kata Isten bizony csak Szedret hozott. De én smafu vagyok. Azt észrevettem, hogy Chatman kiszorított a Párizsit is, meg jó magamat is kiszorított ebből az egész SMS kérdésből. Hát, hogy így tulajdonképpen csak magájellegű SMS-eid vannak. Nem. Volt fél tízkor valaki kérdezte, hogy azt a számot kiátszotta. Igen, emlékszem. Chatman, ez nagyon él. Rob, nem, még ezt nem tudod. Rob van itt. Mélyítettél a hangodon? Rob van itt. Próbálok. Jó. Csak figyelünk. Vannak olyan potik, amikkel lehet ezt állítólag manipulálni. Az enyémén is lehetne valamit csinálni. Ennyimén? Ennyimén. Mert én is buzaráns hangú vagyok itt most. Jó, de hát ez, fiúk, ez egy adottság. Két kis kiborg vagytok, mind a ketten másra vagytok beprogramozva. Hát most nem kell nekik működni. És például befögni se tudok. Hát, de az meg a másik. Te tudsz befögni, Rob? Magamtól, így hirtelen most, hogy így szeretnéd, hogy befögjek egy hatalmasat, nem, az nem megy. Van de ennek egy technikája, azokat, akik így vágják. Igen, ezt nekem mondták, hogy valahogy ezt úgy csinálják, hogy így le kell nyelni a levegőt, de ezt így nem is értem. Tehát ezt így, ti nem vágjátok? Egyszerű gépek vagytok. Nem, te vágod, hogy hozzá. Abszolút. Én egész biztos vagyok benne, hogy most számtalan betelefonáló lesz, aki ezt megmutatja nekünk. De egyébként tudod, minek körülnék? Hogyha nem lenne. Mert van egy vonzó dolog a büfében. Amikor lányok büfiznek. Az neked vonzó? Az olyan vicces. Hát tudja fene. Kata, te tudsz büfizni? Nem halljuk, megint letiltottad. Azt mondta nem. Megint letiltottad a mikrofonról. Tehát pedig többen írták, hogy szexis hangja van. Kata, többen a Garai utcában. Adjuk vissza meg. Tehát engedjük szóhoz jutni. Kata, elárulod a hallgatóknak, hogy hány éves vagy? Fontos ez? Nekem nem, a hallgatóknak nagyon. Hát így 20 és 30 között fél úton. Chat, ez így, jó? Összeilletek? Bólogat. Neked nehéz természeted van, Chat? Válvonogatás. Hogy most te közvetíted. Chatman magyar hangja. Chatman magyar hangja, Kata. Add vissza neki, mert kifaggatom most. Na jó, rendben. Kata, kezdi megszokni a mikrofont, ezt az ügy bírom már itt nehezebben szabadul. Sokkal könnyebben megszokta, mint én. Igen. Válaszom kérdésedre, igen. Nehéz természet vagy? Igen. Szerinted Katával ki tudná jönni? Katának tetoválva van a, hogy hívják ezt, nem halánték, hanem a lapockája. Lapocka. Őrület. Onnan tudjuk, hogy egy kicsit kilóg a ruhája alól, és egy ilyen non-figuratív valami van adott. Ne, figuratív? Mi van figuratív? Akkor visszaadom a mikrofont, most, mert hogy elkezdtél velem beszélgetni. Hátat fordított, és meglátom a tetszót. Végre egy pár dolgot elárulhattam volna én is magamról. Mindig senki nem érdekel. Hol szakolsz ki bátran? Kata, mit ábrázol a tetkó a jobb lapockádon? Ez egy szanszkrit jel. Mit jelent? Megfejted nekünk? Hát ezt nem árulom el. Ezt kb. Négy jó ember veled tudja, úgyhogy ezt most így nem mondom el. De aki belevart, azt tudja? Azt se tudja. Azt se tudja. Azt elárulom, hogy úgy hívják, hogy AUM. AUM. Igen. Ha gondolod, akkor keresd meg az interneten. Nem működik most az internet. El kell, hogy mondjad. Nem szedett ki belőlem. Te tudod se? Azt se tudta, hogy tetoválásom van. Azt. De honnan tudná? Most már tudja, de hogy mit jelent szanszkritul az, hogy AUM? Szerinted mit jelent? Most így a Szederből kiindulva. Biztos vagyok benne, hogy valami szexuális jelentése van. Kacagás. Ne add vissza. Nem. Próbáld meg a szemeddel kiszedni belőle. De nem néz rám. Hogy szexuális-e például? Szexuális? Nem. Nem. Szerelemmel kapcsolatos? Klaviatúrával? Avval, hogy egy, mondjuk egy hogy hívják, egy szanszkrit istennek robot keze van és 32 ujja? Azzal kapcsolatos? Nem, az nem se kapcsolatos. Valami erotika van benne? Vagy arra ne, az hideg? Nem, az abszolút nem. Hideg. Akkor tudomány? Nem. Mondd már. Nem mondja. Ha valaki tudja, hogy ez a jel, hogy ez a mutatom, az AUM jel, az a neve, hogy AUM, ugye? Hát egy kígyóra hasonlít. Ott vége van, ahol, tehát annál a pontnál, amikor már ott nem látjuk? Chatman vetkőztet egyébként. A csúcsúgat tettem hozzá. Fedd fel az másik apró trükköm. Fedd fel az aum. Ez a másik apró trükköm, srácok. Gyerekek, a Robnak volt egy poénja, írjuk föl. Minden esetre a lény... Ne haragudj, csak viccelek. Jó, megint. Jó. Úgyis megvéd valaki azonnal esemesben. Ha valaki tudja szanszkritul, hogy mit jelent az, hogy aum, akkor a chatmennél tudna szerezni egy jó pontot. Ugye? Bologat. Igen, lehet írni. Most én közvetítem mind a kettőjöket, mert most egyikük előtt sincs mikrofon, ha értitek. Erősen bologatunk. Tehát mit akartál rólam kérdezni? Semmit. Ja, oké. Okay. Akkor zenéljünk. Zenéljünk. Senkit nem érdekel a chatmen. Oké. Okay. Ez 98.6. Két robottal és Pávó Mikivel a stúdióban. A telefonszámunk 243385. Az SMS elérhetőségünk, ahol chatmen a jó pontokat gyűjti, 0639986986. Az e-mailünk sajnos nem működik, de a zenei robotunk igen, aki most szépen bejátsza nekünk a YouTube-tól a Pop Music című számot. Thank you. Chatman pedig fogadja az SMS-eket, amelyek arról szólnak, hogy vajon mit jelent ez a bizonyos jel. Mindenkinek azt tudnám így egyöntetően válaszolni, hogy nem, az sem, egyik és sem. Az sem. Aha. De nem derült ki még? Eddig érkezett tippek azok nem jók, falsok. Hiába írta valaki vissza, hogy de. De. Igen, mert azt írtam neki, hogy nem. Azt én értem, de ő mit írt? Mi az? Mindjárt mondom, ez nem aum, hanem om, egy az Isten. De nem azt jelenti. Volt egy ilyen trip, zárójel bélyeg is, Dave Gehennek is ilyen tetkója van. Aha. De nem. De nem. Nem. 2433-85. Ha valaki tudja, hogy mit jelent az aum jel. Aum? Jól betűzöm? Aladár Rubul Margit? Igen. Aladár Rubul Margit. Tehát, hogyha mit jelent az aum jel Kata hátán, az feltétlenül jelentkezzen és mentsen meg minket ettől a szörnyű átoktól, ami ránk telepedett az Estefem 98.6 szűk, ám de annál lakályosabb stúdiójában. Chatman már kényelembe helyezte magát. Mi pedig tovább gördülünk a zene hullámaink, kedves hallgatóink, a stúdióban tehát az újdonsült funky kezű Rob. És egy hatalmas titkos legyen. Ez bírom, amikor a végén a DJ-k így rábeszélnek. Nem szeretem. Ne, de! Van egy ilyen felkonf, és akkor utána, és most egy hatalmas diszkos tagjára. Ez, ez nem. Szerintem. Most ne, félre ne érts, csak szerintem de. Igen? Igen. Na, akkor mondd, és egy hatalmas diszkosláger? Hát igen, ez a Public Enemy, a Bring Down, ez az Anthrax-szal együtt. Csak mert úgy mondtad, hogy ilyen diszkó zenék felé fogunk menni egy picit. Igen. Ez is egy felkonf volt a maga módján. Get wicked! nyugodtabb, sőt az Estefem 98.6 2 stúdiójában valaki megfejtette az AUM jelentését. Neki meg is írtam, hogy gratulálunk, te nyertél, de nem mondanánk be. Nem szabad. Nem szabad, ez egy olyan dolog. Hű, ez nagyon komoly. Tehát aki megkapta azt az SMS-t, hogy te nyertél, ő nyert, aki nem kapott ilyen SMS-t, az nem találta el. Egyre bonyolultabbá válik ez a dolog. Én tudom. De, és annyira elmondanám, de nem szabad. Menedje meg. Kata és Chatman közben megtalálták a hangot, együtt egy tábor szedreznek, és a Guru Rab egyébként nem, elképesztően zenél. Jó zenél a rab. Nézhetetlenül. Lehet szavazni. Minden esetre eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk. Ugye, Chatman? Szinte kivétel nélkül. Egyik jó diszkószámot keveri a másik után, és mindez Bakerifről. Köszönöm, köszönöm. És mély jut a hangja? Figyelsz? Hát megtalálta azt a potit. Javul, mély jut a hangja? Csinálj már valamit az enyémmel is. Ne, a Csetié jó így. Ő így hiteles. Így ellenpontozlak. Figyelj, konferált fel a követ. Hallgassuk is meg? Szerintem nem, elég, ha felkonferálod. Mutasd vele. Gondoltam, hogy beéneklem azonnal. Hát ez az izé? Jumper. Az nagy diszkós láger volt. Ja. Ilyen Rigoletto, meg mi volt a... Hogy hívták? A Rocktogon. És akkor ennél a kürtszónál már a hosszú hagyok, hogy szögdécselni kezdtek. Király, ezt figyeld! And I got more. give it away, na, give it away. Szeretem ezt a számot. Ez is ilyen közgáz. Közgázos, ugye? Téved. Ugye, főnök? Soha sem engedtem lejátszani. Itt a főnök, a közgáz főnöke. Haló! Beszélj! Nem beszél. Pedig most már visszatettük a kagylót, elárulhatjuk. A kagylót, újra nyitottak vagyunk a nagyvilágra. 243385, és Chatman pedig folyamatosan lövi ki az űrbe az SMS-eket a 0639986986. Borzalmas mi van egyébként. Borzalmas. Haló. Figyelj, most megpróbáljuk. Sziasztok, itt vagyok. Ne haragudj, nem hallottalak jól. Sziasztok, Rita vagyok. Szia, Rita. Szia. Na, végre visszatették a telefont, hát ez iszonyatos. Nem, csak dumiztunk. De megjött az SMS-ed, és felhívta a figyelmet erre a kis bakira. Igen, köszönöm. Köszönöm. Na, szóval milyen tepkója van? Hát egy aum. Ezt így elmagyarázni. Ne, tök egyszerű, egy aum. Szanszkritül egy aum. Nem, azt kérdeztem a Csetitől, hogy a Déznek a Depeche Mode milyen tetkója van. Az egy tréfa volt. Azt nem tudom, valaki azt írta, hogy ugyanilyenje van Dave-nek a Depeche Mode-ból, de szerintünk nem. Tehát nem tudjuk, milyen van. Nem láttam rajta olyat, akárhogy fényképet néztem. Láttál mesztelen fényképet is Dave-ről? Nem. Lehet, hogy a popsiján van. Akár. Ez a tetoválás, ez jó téma egyébként, ezen így elgondolkozom most. Aha. Én feltétlenül szeretnék majd tetováltatni. Mikor nagy leszel? Nem sokára. Minél előbb, annál jobb. A szüleid megengedik? Hát most, hogy már nem kell megkérdeznem, csak azért. Arra gondoltam, hogy vagy egy hűtőszekrényt a hátamra, mert az úgy passzolna, vagy pedig, nem? Ugye hát, ti ismeritek a hátam, hogy egy hűtőszekrény így ráférne, nem? Hát most már úgy tudom, hogy most már lehet a hátadra tetováltatni. Igen, hát méretére mondom, nem, hogy hát korábban volt egy ilyen nagy, szaratok tudod, lenne. Hogy nem nagyon volt szabad felület. A Málnás lány, vagy a Kata. Na, szóval Szedres lány. Nyújtogatta a kis dugaszolóját a Chatman felé, csak akartam jelezni. Pillanat, technikailag én most akkor egy kicsit szünetelek. Chatman. A lényeg az, hogy hol tartottunk? A tetoválásnál. Igen. Én tartozom egy tetoválással. Tartozom egy tetoválással, be is fogom pótolni. Azon gondolkozom, hogy mit tetováltassak. És hova. Ha ebbe tud nekem valaki segíteni, az sokat segítene. A 243385-on, amit most ne... Jaj! Hát fölhangosodott a fülem. Jó. Kata is van minket? Kata bólogat. Gyerekek, családias hangulat. Itt vagyunk négyen. Kata a vendég, aki Chatmanhez jött. Itt van maga Chatman is, akihez jött a Kata. Itt van Rob, aki elképesztő jó, fantasztikus zenéket rak be. És itt van Pávó Miki, az Estefem 98.6 kisin stúdiójában. Jó feje. Sok jó ember kis helyen is elfér. Párizsi Miki hosszas szabadságát tölti, kipihenni a porszívó ügynökösködés fáradalmait. És a szemét állatok pedig tegnap egy, ha jól hallottam, igen, igaz, ha jól hír, olvasom a fórumon, a szemét állat baráti kör, tehát az OHRZBK, ami a Országos Hitremény Zsűrölet baráti kör, igen, tegnap alakulógyűlést tartott. A Romkertben. A Romkertben. És ott voltak mind a négyen. Készül a website, hogyha jól olvastam. Mi a Turbóval, a Petyivel, a Rudival és a Párizsival, a Zsömivel, a Chatmannal azt tervezzük, hogy kiadjuk a HRZ Orchestra Best of CD-t. Fényképezkedünk, már erősen. Készülnek a fotók, és továbbra is fennáll a kérdés, hogy én mit tetováltassak magamra. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés nekem, és egy gyorsan el kell dönteni. Estefem 98.6, Rob és a zene. Dollar. In fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. That's the pole I wrote for the first time. I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wayne. That's his name. No one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had a chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money is a charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And it ain't black, spend all that money on big colleges. Still, most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wayne. Go ahead, Mr. Wynn. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be be without the worries of a quick to this society. For Mr. Windows a bum, his only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Window has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault when we've gone too far and we got too far? Because of him we've walked. Mr. Window, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Window. 2001. augusztus 22. Itt Remény Zsűlölet, este FM 98.6 hallgató a vonalban. Haló! Nincs! Pedig milyen szépen fölkonferáltam, nem? Egy robot hallgató volt. Egy robot hallgató volt a robot éterből, a robot este FM-en, robot Budapesten. Következő szám utára dekódoljuk, hogy mi volt ez az üzenet. Így van. Haló! Most van, figyelj! Haló! Haló! Haló! Nincs. Elképesztő. Bunkomány. Már megint a bunkomány. Megint a bunkomány. Bár mondjuk 11 felé ez már megbocsájtható, nem? Kapás. Kapás. Haló. Figyelj. Hopp. Hallunk. Hallunk. Haló, szia. Ha, szia. Szia, figyelj. Az előbbi kérdésekre annyit tudnék válaszolni, hogy esetleg volt a karotokra egy Warburg pótkereket, a hátatokra egy betonkeverőt. Ne. A karunkra egy Warburg, hova? Bitkóra? Ritkóra, ja. Pont ritkóra. Így átmérőbe, ugye? Aha, ja. Lehet az 52 centi. Igen, a hátunkra... Igen, a hátatokra egy betonkeverőt. Na jó, de hát ez nem olyan téglalap alakú. Nem olyan téglalap alakú? Nem trapéz alakú igazából. Trapéz alakú. Fordított trapéz. Hát akkor egy számítógépet. Ugye? Egy kurzból egy monitort. Vagy esetleg így a főnököm, a üzletvezetőm most csinálja egy barkasznak a karburátorját. Tudod, mit kéne? Nem porszív is a karburátor. Porszív. Nem. Egy barkasznak a szemből, ahogy jön, az kéne a hátunkra. Aha. Igen? Hát és... figyelj, akkor ne a barkasz, hanem hogy egy ifát. Egy zsukot. Zsukot. Vagy egy, hogy hívták azokat? Az ötbetűs. Ötbetűs. Kamaz. Kamaz. Köszönjük, kamaz, Kata. Igen. Kamaz. Egy kamaz frontot. Igen, és popsira? Egy kamasz frontot? Kamasz frontot, nyilván. Aha. Popsira? A popsira? A popsira mondjuk egy szénás szekeret. Na, egy hagymát. Egy hagymát. Egy hagymát. Vagy várjál, egy 5 literes kekhordót. Nem tudom, én nem vagyok otthon ebben a egy témában. Egy 10 literes altavadó. Valaki azt javasolja. Ez a sörös hordó, a kekhordó, elmondom. De hogy oda lentre egy elefántot. Az ormány már adott ugyanis. De azt eltakarja a szőr, hogy hát akkor a seggét, tehát ne az ormányát, hanem a seggét varjátok oda. Nem seggét, popsiját. Ezzel most elárultad, hogy te nem borotválod. Én nem. Hát nem borotválom, nem borotválom. Sajnos nem. Akkor a csunga van a pöcsömön, hogy fésülök el minden reggel, fésülve összeállt. Ez kettőt ért. Meg lesz-e büntetve? Úristen, el kell magyarázzuk a Robnak, hogy mi az a büntetés. Az lesz, hogy le fog menni egy másik szám majd, és aztán megbüntetünk, mert nagyon csúnyát mondtál most. Úr, akkor elnézést kérek. Bokára mit tetoválunk? Bokára? Még egy hangya volt. Az jó, az jó. Vagy esetleg lábszára egy olyat, hogy tudod, így föl van nyitva, és mintha látszana a csont. Az ilyen skateboardos. Hát nem olyan jó, hát olyan van minden. Felmosó vödör. A másik a nyakra vonalkódott. Vonalkódott a nyakra? Igen. Az is ilyen lázadó. Szemetes lapát a nyakra? Nem, az nem. Nem jó. Az én nyakamra mondjuk észett a tengert lehetne, mert háttól a tarkom így nagyon fölgyűrödik. Eléggé ki vagyok gyúrva. Aha, ja igen. Ezt tudod? A persze. Ha láttál már, nem? Persze, hogy láttam. Na, azért mondom. Persze. Jó, akkor figyelj, megmutatjuk, hogy mi az a büntetés, ezt Robnak el kell magyarázzuk, jó? Jó, oké. Addig lemegy egy Billy Idol szám, hogyha jól látom. Imádom a Billy Idol-t. Jó, de ez még nem a büntetésed, ez egyelőre csak egy szám, amit örülünk, hogy tetszik. És minden esetre most lemegy ez a Billy Idol, addig elmagyarázzuk Robnak, mi az a büntetés. Rob? Igen. Rob, bocsáss meg, ha elfejtettem előre. Robendrázból a Rob. Robendbész. Robendbész. Elmagyarázzuk, hogy mi a büntetés, és megkapod utána, jó? Közvetlenül utána jönni fog. De még mielőtt elindulna ez a nóta. Tőled elbúcsúzunk, szervusz! Oké, ciao. Mindenkit megkérnék, hogy nagyon gyorsan küldj el az utolsó SMS-ét még egyszer, ugyanis most indítom újra ezt az egész szoftvert, komoly technikai probléma. Viszontlátásra az összes üzenetnek. Szevasz, hello van, tehát Billy Idol és aztán a bünti. Last night the little hogy félek tőlük, senkivel se látok már. És Isten hozta a telefonálót is. Haló, szervusz! Haló, haló! Szevasz! Az élőben? Élő adás, apám! Most tedd össze magad! Szeretünk, Roxy! Na, mondjad! Hogy szeretünk, Roxy! Szeretünk? Roxy! Azt mondtad? Ez ugye benne lesz! Benne lesz az adás. Nem az? Nem? De az első szemet tiszteltünk. Nem élőben megy? Abszolút élőben megy. Halló! Add a barátodat, mert ő még lehet, hogy tud járni. Ja? Add a barátodat. Hello! Mi a horoszkóp most már? Halló? Mi a horoszkóp? Te a barát vagy? Igen. Mondj egy keresztnevet, hogy be tudjunk azonosítani titeket. Julianus barát. Julianus, merre vagytok? Óriási a dumád. Elképesztő dumád van, merre vagytok? Merre? Nálatok otthon? Ilyen soroksári. Kis kevert már becsúszott? Kispest, kis kevert már becsúszott ma este. Tudtam, igen. 95-es. Minden este benyomtok, vagy csak HRZ alatt? Hogy? Minden este benyomtok, vagy csak amikor HRZ van? Minden este, gondoltam. Jó, hát örülünk, hogy telefonáltatok, és nagyon kedves tőletek, hogy így bejelentkeztetek ide az Este FM Roxy 98.6-ra, ahol Rab rakja a ritmust, Chatman csetel, Pávó pedig párzik. Há, mekkora dumás csata! Vegyünk fel egy normális telefonálat és a változatosság kedvéért. Haló! Te jössz? Nem sikerült. Pedig én tényleg megpróbáltam. De azt mondom, hogy most kezdi a műsor a szokott színvonalat. Igen, ugye? Ilyen párizsi hangulat van. Határozottan. Hal. Na, szevasztok, jó. Szevasz hely. Jól érzitek magatokat? Abszolút. Nálad mi újság? Hogy ittyek a fityek, csata? Baralóg és pecsüt. Baralóg és pecsüt, és ez tényleg csata válasz volt. Aha. Van egy ilyen, egy németül is van ez a mondás egyébként. Igen. Csak más a vége, tehát ez a vigét, vistét, az a hogy vagy, mi újság, te hogy ittyek a fityek, és akkor azt mondja a válasz, hogy ez geht gut, ami azt jelenti, hogy jól vagyok, és utána hozzáteszi, hogy und steht immer, ami azt jelenti, hogy és mindig áll. És itt konkrétan a párizsi péniszére gondolnak. Gatya. Na, vagyunk. Tanultál ma is valamit, nem? Király. Aha. Na, akkor nem telefonáltál hiába. Na, más üzenet ez a nagyvilágnak? Nincs. Oké, hát akkor örültünk, hogy hívtál minket. Rob, nem bír magába. Igen? Egy-két ember azért készen van, nem? Egy-két ember készen van. Ezek az előzőek. Fölírtuk. Fölírtátok? Fölírtuk. De hát jó. A nyár a szünidő utolsó napjai, tudod, hogy van ez? Tényleg szünidő van. Hát volt tűzijáték. A földre, nem? Gyerekek, véget ért a millenniumi év. Ez meg a másik. Tűzijáték? Hát, hogy mondjam? Drága. Nem, engem az nem zavar. Én azt szeretem. Én lesétáltam a Dunapartra, de egyedül voltam, és azért nem éreztem jól magam. Szar volt akkor. Igen, igazából nem vonzottak a fények. Máshol járt az eszem. Pávó, te is egyedül vagy. Hol jár az eszem? Ilyen hangon egyedül vagy. Hihetetlen. Szevasz, köszönjük szépen. Ő is jól van. Akkor, Rob, ne hagyd magad zavartatni. Pörögjön a ritmus. Mama, 60 Hz, estefem 98.6, minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Dramandis műsor, simába, mokkal, modulla, külföldi hazai zenék, live DJ mixek, parti kritikák, interjú, Dramandis a légtérben, The Side of Time Kupa. Nekem is bugi volt a cipőmbe, itt táncoltunk a Csetivel, meg a Katával. Szédületes hangulat van. Elképesztő, Robi is egy kicsit megmozgatta a csípőt, bár ő még tényleg csak egy kezdetleges kiborg, és ez vonzotta a telefonálókat is. Haló! Beszélj! Berti vagyok. Szevasz, Berti! Szeretnék mondani egy ilyen kurázsit nektek. Egy kurázsit? Igen, egy a legújabb magyar sör címkéről olvasom ezt a következő kis mondókát. Figyelünk! Hitvallás. Ezzel az italon nem csak Attila és Hunyai emlékét szándékozom felkavarni, hanem hódításának megemlékezését túl korunk háborújának eszetlenségére szeretném a figyelmet felhívni. Ki palackozta ezt a sört? Ki? Ezt a Hunyadi János. Maga Hunyadi János palackozta? Komolyan. Az a neve a sörnek, hogy Hunyadi János? És az a márker, hogy Hunland. Na, egy. Olvassam még tovább? Hát, ha van még valami kis csereg. Van, nagyon jó. De ezt hol lehet, hol vetted? Én a Tököli úton vettem egy nagyon jó kis boltba. Mitinéni boltjába, sarkjába. Ez házi cucc, igen. Na, tegyünk a borzalmak ellen, bármi kevesek is. Nagyon jó. Amíg csak lehet. Növeljük az esélyt, hogy gyermekeink békében nevelhessék fel unokáit, és azok a utáni életének erőszakkal magva. Ne, micsoda, nem? Ne kavarodj bele, ez a békésöre. Szeretettel köszöntöm mindazokat, kiknek gondolatait, cselekedeteit, békében leélt egészségét, élet után, vagy élet utáni vágy motiválja, bármilyen nemzetisége, vallása színe van. És várjál még azt, hogy kipalatkozz, illetve, hogy ki írta ezt a szöveget. Igen. Úgy hívják, hogy Lutzenbacher János. Lutzenbacher János. Gratulálunk, János, elképesztő a sördumád. Igen, én is szeretném meg. Nagyon jó címke, valóban ez egy, hát ahogy a te szavaidat használjam, vagy hogy úgy mondjam, a te terminológiát szerint ez egy kurázsi. Igen. De inkább kuriózum. És tényleg jó a duma. Köszönöm. Én azt szeretem, amikor a német sörökre rá van írva, hogy Gebraut, tehát hogy ugye az a sör... Egészségedre majd. Nem, a Gebraut, hogy a sör erjesztésének a folyamata, tehát erjesztve... Erjesztés. Gebraut, nachten, és akkor itt jön az a bizonyos szó, ami semmi más, mint a tisztes, tehát Gesundheit, nem tudom mi. Na, az az egészségedre. Az a tisztasági nem, Reinheitsgebot, ami azt jelenti, hogy az ezer... Szólja a haverodnak, hogy most én beszélek? Most te őszül beszél. Sogasson befelé. Hogy 1416-ban Németországban hoztak egy törvényt, ami szerint máig a söröket erjesztik és palackozzák. Döbbenet. Ugye? Fihetek, nem akartok beszélni a barátném, mert olyan szomorú ma. Nehogy nem, adj ide. És beteg is. Nem mondod, mi? Úgy hívják, hogy Szofoka. Én nekem is úgy beszélzek. Add át neki a telefon. Szofi, gyere! Szofika! Gyere, vár ide! Na. Jön? Gyereked. Gyerekem van tőle. Nem, ez ne, az a baj, hogy ez egy férfi hang. Várjál, akkor adom az igazit. Az igazit, akkor nem jön. Lehet, egyébként igen. Ti mindig be kell fúrni a hajom. Ő még mindig egy fiú. Lebuktatjuk őket. De nem elbújt, ez a baj. Így is jó egyébként együtt lenni, ezt ne szégyeljétek. Nem kell mindig úgy bemutatni, hogy a barátnő. Mondd, az barátom. Csabi, Lali, most fogunk összeházasodni. Igen, szabadság. Kész. Én már látom. Figyelj, és jövőre tiétek a sziget. Csak egy pillanat. Jövőre tiétek a sziget. Halljátok-e? Igen, halljuk. Ígéretes. Na már jön. Na már jön. Hello! Hát, hello! Hát, jó! Hello! Mutatkozz be szépen, ki ez a két marha a társaságodban? Fogalmam sincs. Hol vagytok? Itt vagyunk egy. Mondták a Moszkván, van egy buli. Mit? Itt mondták vagyunk a egy. Moszkván, hogy van egy buli valahol. Itt vagyunk egy hol? Egy házi buliba. Na, címet. Három? Alig hallok valamit. Állj arrébb. Hárman vagytok? Hát itt többen. Többen. Hol van? Mi a cím? Kőbánya. Aha, és azért van valaki, aki kicsit már. Telefonáltál, szóval. Hello. Szia. Hello. De most lányokat tényleg, akarunk. Lányokat akartok, mi? Nyilván. Ne, elmondom a címet. Ne haragudj már. Mondd a címet. Na, elmondom. 10. kert, Boltocska utca, 19 per A. Tényleg kőbánya. Sziasztok, csávó. Szevasz. Puti. Boltocska utca, 10 per A. 10. kerület, az kőbánya. Az kőbánya. Tehát akinek még, nem tudom, bugi van a lábába, és nem bír magával itt szerde este 11-15-kor, a gyerekek irány kőbánya. Mert ott egy elképesztő házi buli van, amit tudunk, két fiú, egy lány már ott van. Haló! Indulsz? Akkor most mehetsz oda? Nem megy. Ő nem egészen megy. Párizs is a hangulat. Egészen Párizs is a hangulat. Ezt egyébként sose fogom meg. Te nem vagy gyakran nappal rab. Nevezik így éjfél előtt. Rob. Hát angolosan Rob. Robert. Tulajdonképpen az, hogy ilyen emberek betelefonálnak, akik csak így beleüvöltenek, leteszik. Ne lepődjön, ez teljesen mindennapos. Tehát meg tudom mutatni ezt is, figyelj, aki most csörög. Haló? Érted? Tehát ez teljesen normális. Ez tényleg ilyen mágnes történet. Ez úgy, ez mi bunkó mágnesnek neveztük el, nem is tudom, talán a párizsi dumája volt. De lehet, hogy talán nem. Ez az egyező dumája. Talán ez az egy, hát ez is föl volt neki írva, amit a stáb összén folyénokat ő beolvasta. Vagy leteszik rögtön, vagy ez, és akkor az a duma, hogy be van kapcsolva a bunkó mágnes. Érted, Rob? Haló? Sziasztok, én nem a bunkó vagyok. Nem, te nem az a bunkó azt vagy? Szeretném mondani, hogy győzött a Fenerbahce. A Fenerbahce legyőzte a Glasgow Rangers. óriási csatában. És nincsen véletlenül meg a szünetben, hogy a Fenernek az edzője mit nyilatkozott? Nincsen, nem láttuk sajnos. Nem, mit nyilatkozott? Riport vele, mint módkora. Ja nem, nem. Sajnos vele nem tudott riport készülni, mert az egész meccsről nem tudtunk. De ki a Fenernek az edzője most? A Fenerbahçe-nek? Mészői Kálmán. Mészői Kálmán. Visszahívták. Mertöli Kálmán. Visszahívták. Visszahívták, mert annyira jó volt végig az egész török jelenléte, hogy a Fenerbahçe hát rátente a fogát. De most kitüntették augusztus 20-án, ám őt olvastam. Elképesztő. Valamilyen kis nagy közép. Erre csak azt tudom mondani mind a kettőtöknek, neked is, és Mészöli Kálmának is, hogy további sportsikereket. Én erre azt tudom mondani, hogy a Galambos Lajost is kitüntették. Az ki? Ja, Lajcsi. Ő is sokat tett a maga területén. Na, így van. Maradjunk ennyiben. Így van. Nagyon jó trombitál. És tudod, ki tett nagyon sokat, akit szintén kitüntettek augusztus 20-án? Tőle fog most jönni egy száma, az Aerosmith zenekart kitüntette Orbán Viktor, és Márul Ferenc egyszerre a zenekar átadom a helyemet a bunkoknak, jó? Jó, köszi, hello! Tehát az Aerosmith mellyére tűzte mit adtak át? A nagy kitüntetés. Mindenféle kereszteket. A kiváló dolgozó kitüntetés. Bernie Eccleston is kapott, láttam, lejtette. És többek között az Aerosmith ezért a számért kapta a kitüntetést. Az a cím, hogy Szerelem a liftben. Ismeritek. Ravinello Dieter. Szeretem ezt a számot. Kezdem megkedvelni ezt a robotot. Lehet elneveznem Artúr Ditúnak. Szellemesen. Haló! Figyelj, figyelj. Haló! Haló, haló. Szervusz. Szevasz, Miki. Na csak azért csörgök be, hogy itt ülünk a barátaimmal és hallgatunk titeket, és minden Estefem hívő nevében köszönjük ezt a számot. Ugye, ugye? Ugye, ugye, mi ezt mondtuk. Tapsoljuk meg, így van, köszönjük a kettes stúdió nézőinek, elképesztek vagytok, köszönjük. Köszi szépen, a nevükben is, és akkor lenne egy kérésem, bár tudom, nem lehetne. Nem, de nem biztos, hogy lejátszok. Oké, csak ez. Figyelj, csukd be a szemed, csukd be a szemed. Számolj három. Figyelj, most jön az a rész, amikor... Kettő. Nem, ne számolj, de várj, ne kapkodd el, könyörgöm, gondolj arra, amit nagyon szeretnél. Húha, gyerekek, mondhatom. Nem, csak gondolj rá erősen. Gondolj rá erősen, most te tedd össze a kezeidet. Nehéz lesz. Nem úgy, hogy ügy össze, mintha imádkoznál, hanem mind a két kezeden, a hüvelykujjad, a mutatóujjad és a középső ujjaddal három, ezt úgy hívják, három pontozzál. Így van, megvan. Jó? Megvan? Megvan. Jó, csukva van a szemed? Igen. Válladdal fogod a kagylót. Jó, de komoly. Jó? Lábammal? Válladdal. Jó, itt szorítsd a fületet, és közben három pontozzál. Tudod, így a két kezedet tedd így a... Megvagyok. Fölfelé néz a három ujjad? Igen. Jó. Akkor most a jobb lábadat állsz. Megülök. Állj föl, légy szíves. Úgy, gyerekek. Oké, megvagyok. Jó. Most légy szíves, a jobb lábad, tehát nyújtott lábbal álljál, és a jobb lábadnak a talpát érintsed a térdedhez. Hú, melyikhez? Hát nyilván a bal térdedhez. Fél lábon állok, mint a gólya. Azaz, úgy csukott szemmel három pontozzá. És most halkan mondd azt, hogy három. Három. Kettő. Kettő. Egy. Egy. Könyörgöm. Mondd, könyörgöm. Könyörgöm. Könyörgöm nektek. Még. Nagyon-nagyon könyörgöm. Sóvárogj. Marhára nem tudok egy lábon állni tovább. Akkor egy utolsó nagy sikolja. Kérd. Kérlek. Köszönjük, kedves vendégeink. Ronald Reagan a messzi norvég napsütésben női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Kötősz hangon? A kestsákes, igazi vadészaki nős, oszlóban minden itt a völgynek, igazi tőzsbicskása ő, a mellette leszúrkálva, jelen, hogy szeretik a tőt. Nem érdeknél mindenségből vérjön, úgyis minden lukat betömő. Okes, csákes, undorító. Okes, De ezt a izét, ezt hogy lehet izébe? Csak akarni kell, gyerekek, és minden valóra válik. Vigyázz, ahogy Chatman álma is ma valóra vált, hiszen itt van a Kata a Szederrel, és az én álmom is a telefonálóval. Haló! Szervusz! Haló! Haló! Rád vártam egész este, parancsolj! Otto vagyok, és az a problémám, hogy van egy 50 éves barátnőm. És? És hát nem tudom, hogy most hogy mi legyen. Mert... a probléma? Mi a gond? Hát van két fia, és? Ők is idősebbek nálam. Aha. De ő nem tudja, hogy én tudom. Mit? Hogy van fia? Hát, hogy kik ők, meg hogy mennyi idősek. Ja. Meg hogy... hát de ennyi. Szereted? Igen. Hát akkor... Érted, most... Akkor... Hogy? És akkor mi van? Mi a gond? Hol itt a probléma? Hát... Nem jössz ki a srácokkal? Mondja, hogy falában van. Ez egy kicsit zavar. Hát ez nem olyan gáz szerintem. Ha szereted? Meg a nyaka is fából van. Mm. De hát ha szereted, most számít? Nem. Részletkérdés. Ugye? Én nem szokott, nem szabad elveszni. Na hát akkor te is kívántál valamit, és teljesült. Nagyon köszönjük, hogy telefonáltál, és az STFM 98.6 nyitott minden problémára, mint ahogy azt hallhattátok. Chessman eszeveszettünk géppel, most már Kata mesztelenül fekszik előtte a klaviatúrán, Rob pedig csak rám néz, és lesi a szavaimat, hogy mikor lesz vége ennek a felkonfnak. És ezt te nagyon élvezed. Én ezt imádom, érezni fogod. Ez itt a Hitremény zsűrölet, a mikrofonnál Pávó Miklós, a kiborgok pedig Chatman és Rob, a telefonszámunk 240-33-85, az SMS-ünk 0630-98-98, nem sokára következik a kívánságok órája, még 25 percig addig Hit, Remény, zsűrölet. Thank you. down low, cause I never heard about him with another girl. But I don't sweat it, cause it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect. I give props to those who deserve it, and believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past. I finally found somebody that can make me laugh. You so crazy, I think I wanna have your baby. Vadamán. Egyik személyes kedvencem, de még nem a kívánságom volt, pedig lassan-lassan 20 perccel évfél előtt rákanyarodunk a kívánságok vonalára, és most egy elképesztő különlegesség itt a Hitremény zsűrületben a telefonáló után, addig is tartsátok, ne tegyétek le, haló! Jó, telefonra megvoltunk, Kata kérésére a hova? Szív utcába? Szív utcába fekszik egy barátnője egyedül egy kiskacsával, és neki küldjük ezt az Évinek küldjük ezt a dalt. Ez egyik személyes kedvencünk egyébként. Mintha mi magunk kérnénk egyébként. A stáb engedélyével szól ez a szám. Hogy is mondjam, egy közös kérés, amit végül is Kata küld, fogalmazunk így. Tanksabda, az élet a legjobb méreg. Bye. az Évinek a Szív utcába, innen az Estefen 98.6 Szerinki stúdiójából küldtük, ugye, így együtt ezt a dalt, és ami most következik, az, hát nem is tudom, Rob, ez egy nagyon fontos pillanat az életedben, az első saját kívánságod. Igen, meg is vagyok hatódban a konferenciában. Nem tudtam kiválasztani ezt a számot. És mi alapján döntöttél végül is? Hát, hogy végül is 60 hely lesz utánunk. Kinek küldöd? Ilyenkor ez közel áll. És kinek ez küldöd ezt? Hát, csak magamnak küldöm most. Rob ilyen. Kihasználtam a lehetőséget. Jó, abszolút. Rob, szóljon neked ez a dal. Tőled neked. Esetre következzék személyes kedvencem és az én kívánságom, amit mindenkinek szíves figyelmébe ajánlok, egy kis művelődés véget. Minden esetre és mindenkinek elmondom, hogy nem egy mai szerzeményről van szó, nem is a 60 Hz jegyében fogant ez a dal annak idején, de ettől függetlenül szeretjük, kedveljük. Az egész komplet ifjúságom ehhez a dalhoz fűződik, és remélem, hogy a jövő életem is, mert azt gondolom, hogy a boldogság, a neurotik az, ami minket összeköt. Hitremény zsűrő lett ma, augusztus 22-én. Én a magam részéről mindenkinek megköszönöm, hogy Chatman támogatta a mai nap. Köszönjük Katának a szedret, köszönjük a Robnak a jó zenéket, Babnak az asszisztálást, szerencsére tízkor elment, és köszönjük Párizsinek, hogy ma is hozzájárult a szellemével a műsorpolitikához, és az előre megint poénokból kivette a részét. HRZ Forever. Tudok egy nőt, aki az ágyban, és millió most. Ugye? Hogy tud az öreg pávó? A pávó nagyon tud. A jó öreg pávó. Öreg kecske is mennyi aljasót. Ez a lényeg. Neurotik. Vén. És most személyes kedvencünk Chatman vezeti föl kívánságát. Chatman, aki a személyes kedvencetek, az ő személyes kedvencét küldi a személyes kedvenceinek. Ó, ebben több eszem. Külön köszönet Katának, aki csupa nagybetűvel és két tével katta egyébként. De mit van? A szederért. De mitől katta? Hát ez, ebbe most nem menjünk bele. Így alakult. Így alakult. Így, bólogat, így alakult. És mindenkinek, írta, úgy maradt. És mindenkinek, aki elárasztott ezzel a fantasztikusan sok SMS-sel, mert egyébként tényleg nagyon sok üzenet érkezett ma. Na, nagyon értél, figyeltelek. Igyekeztem mindenkinek válaszolni, egy-két technikai probléma volt. De megoldottad ezt is. De a szívemből. Benyomtad az egész társzedret? Nem, sajnos nem. Tehát nem segítettetek. Most mi fogsz, mint a lakodalmas kutya, már is arra megképzelhető. Nem segítettetek, egyedül birkoztam vele, viszont tényleg a szívemből szól ez a nóta. Chatman szívéből a nóta. Buzis vagy nem buzis. Ratyitól ratyinik. Wild, be fair. Kölcsey Ferenc, himnusz. Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltad, sövendőt. Coming and I landed. Hell, where did you come from? This international dot com. So get your hands up like this country party's just the hall. So come over to my house and that's where this all from. I love for laughing with the breeze of Portuguese. And Missy's a woman who always be cooking. So something for Nelsa who come just a vibing. From BC to C driving around the world. Giddy up, back, back up to my girl. Let me stamp it. Yo! Hit you with a new flow. People better lay down. Stick you up like bell. Focus me and Nelly say so. I'm doing how we do. Some strength loose in your crew. Because my fire sends your head around like mistake. Minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Tramandit műsor, simába, mokkal, modulra, külföldi hazai zenék, live DJ mixek, parti kritikák, interjú. Tramandit a légtérben. The Spider Tyson-tól.

body, you mind your food. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker.